राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमत बंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पूत्र वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरारुण बिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। गीता माया है भूमि आप अनला वायु खल मना बुद्धि अहंकार इति यमे बिन्ना प्रकृति सदा 8 विभाग वाली प्रकृति ये अपरा ही अपरा प्रकृति है। अन्य प्रकृति है जीव बताओ जीव तो अहंकार इसमें आ गया। अहंकार के सिवाय अहंकार है अपरा प्रकृति और जीव है परा प्रकृति भगवान की। तो परा प्रकृति भगवान की है अपरा प्रकृति भगवान की है परंतु अपरा प्रकृति है अहंकार और जीव है परा प्रकृति। तो अहंकार से मैं अधिक हूँ ये सब भाई बहनों को अनुभव करना चाहिए कि अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। इसका अनुभव सुषुप्ति में होता है अनुभव होता है सब सुषुप्ति में अहंकार रहित होता है। अहंकार उस समय में अविद्या में लिप्त हो जाता है अविद्या में सो जाता है। वो अहंकार जड़ होने से अपरा प्रकृति होने से अहंकार में लुप्त हो जाता है अविद्या में पर स्वयं लुप्त नहीं होते क्यों स्वयं अविद्या में लुप्त कैसे हो ये तो अविद्या के साक्षी है। अपरा प्रकृति है वो परा प्रकृति है भगवान की परा प्रकृति है चेतन और अपरा प्रकृति है जड़। तो जड़ प्रकृति लीन होती है अपरा प्रकृति लीन नहीं होती तब वो अनुभव होता है जब जागने के बाद कहता है उस समय कहने में सामग्री नहीं है। इस वास्ते उसके बाद कहता है कि मैं सुख से सोया था कुछ भी मेरे को पता नहीं था कुछ पता नहीं उसमें अहंकार साथ में नहीं था अपना प्रकृति हुई थी। देखो ये जल भरने के लिए जाते हैं ना तो एक बहन गई जल भरने को जल में डोरी ला गई तो डोरी उड़ गई दो लग गई नथ के ऊपर इस तरफ से नथ भरने के लिए ना तो डोरी का झटका लगा तो पड़ गई और पड़ गई पानी में कुएं में पड़ गई तो फिर ना तो पड़ गई और कुएं में पड़ गई कुएं कैसे निकाले तो तैरने वाला था उसको कहा भाई तुम जाओ वह पानी काफी पानी है वो तो पानी के नीचे चली गई, मतलब उसमें ले तो दो तीन बार डुबकी लगाई, नीचे जाता मैं हाथ फेरा, नब छोटी सी थी, फिर हाथ में आ गई, हाथ में आते ही प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता हुई, उसमें बोल नहीं सकता, क्योंकि वागेंद्री है ऐसा देवता है अग्नि, अग्नि और जल के आपस में विरोध, तो जल में डूबा हुआ बोल नहीं सकता, कभी आप देख जरा बोल नहीं सकते, क्योंकि अग्नि के और अगर जल का विरोध है तो बोल नहीं सका, अग्नि मिलते ही आनंद हो गया, अग्नि नाथ अग्नि नाथ बाहर आकर के मानसर नाथ मिल गई, तो बाहर आ क्यों कहा जब मिले कोई कोई करना चाहिए, कहने में शक्ति नहीं थी, क्योंकि जल में बोल नहीं सकता। इसी तरह से सुषुप्ति में कुछ भी नहीं था, उसमें आम भी नहीं था, परंतु आम रहित मैं हूं ऐसा बोल नहीं सकता, क्यों अज्ञान में डूबा हुआ है, तो अविद्या में डूबा हुआ ऐसे आवाज कह नहीं सकता कि मेरे मैं सुख से सोया और मेरे को कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था मैं था, मैं तो मैं दो भाव है, मैं हूँ इसमें दो भाव है, एक मैं है एक हूँ है, मैं हूँ कहता हूँ, तो हूँ कहता है मैं कहता है, तो मैं भाव मैं हूँ भाव है, ये तो था ये चेतन है, और मैं ये जड़ है, ये उस समय नहीं था, तो उस समय नहीं कह सकता, जागने के बाद कहता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसी गाढ़ नींद आई जिस नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो है, ये मैं को नहीं है, ये है उसको है, तो है तो था और मैं नहीं था, तो आप थे और आप मैं पर नहीं था, अहंकार चीज है वो नहीं थी, तो आप अहंकार से रहित हैं, इसे सिद्ध क्या हुआ, आप अलग है अहंकार अलग है, अग्नि हो तो उसमें बोले क्यों नहीं, बोले नहीं, काट भी में शोर आ जाए शोर को मना नहीं कर सकता, क्यों करे अहंकार है ही, स्वयं है, मैं सोया सुख से मैं सोया, तो आप स्वयं सोए, परंतु अहंकार नहीं था, तो अहंकार का भाग अलग है, आपका भाग अलग है, आप चेतन हो अहंकार जड़ है, तो आप अहंकार रहित है, ये बात आपका अनुभव है, सुषुप्ति में सब अनुभव है, गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता, अहंकार भी अविद्या में लीन हो जाता है, इंद्रिया नहीं रहती, इंद्रिया में लीन हो जाती है, परंतु स्वयं है इसको नींद जाती, ये अविद्या में लीन नहीं होता, ये अविद्या का साक्षी, अविद्या को जानने वाला है, अज्ञान को जानने वाला है, अभाव को जानने वाला है, तो इसको नींद नहीं आती, ये जागृत रहता है, तो मैं सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैं सुख से सोया, तो मैं अहंकार रहित था, नहीं तो मैं उस समय बोल देता कि मैं सुख से सोता हूँ, मैं सुख से सोता हूँ ऐसा बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता, अहंकार नहीं है उस समय, अहंकार लीन हो गया, तो अहंकार लीन होने पर आप थे, आप कहते हो कि मैं था सुख से सोया, कौन सोया, सुख से सोया वो, तो आप थे अहंकार नहीं था, तो आप अहंकार दो है, मैं हूँ दो चीज है, एक मैं एक हूँ, मैं तो है अहंकार, हूँ है चेतन, हूँ चेतन है और मैं अहंकार है, तो मैं हूँ अभी कहते हो मैं हूँ, दोनों है, अहंकार भी है और मैं भी है, गाढ़ नींद में मैं अपना नहीं है, जो हूँ है ना, हूँ है, हूँ को नींद नहीं आती है। अविद्या में लीन नहीं होता, अविद्या में लीन होता प्रकृति का कार्य है। ये प्रकृति का नहीं है, ये परमात्मा का अंश, ये परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा का अंश अविद्या में लीन नहीं होता, अविद्या में लीन होता है। अविद्या का कार्य हो, माया का कार्य हो, कोई लीन होता है। तो इस वास्ते आप अलग हो, अहंकार अलग है, ये साफ बात है। तुम साफ दी वो अब भी आप अहंकार अलग हो, आप अहंकार साथ मिले हुए नहीं हो, मिला हुआ मान लेते हो, ये मिला हुआ मान लेते हैं, अहंकार साफ अलग है। तो ये बात अनुभव होनी चाहिए साफ कि अहम अहम ऐसे मैं अलग हूं, और अहम वास्तव में है नहीं, अब है ही नहीं, अनियादि है, अब है नहीं। तो अहंकार से नहीं तो निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार स शांति मनी गच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाए। ये शांति है कर्मियों का फल, कर्मियों का फल है शांति। मानो जड़ता का संबंध विच्छेद देता है, कर्मियों के द्वारा जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है, और ज्ञानियों के द्वारा शुभ में स्थिति हो जाती है, और भक्तियों के द्वारा भगवान में स्थिति हो जाती है। ये तीन बात है। कर्मियों के द्वारा शांति मिलती है, तो जगत संसार का संबंध, विद्या का संबंध, ज्ञान का संबंध ये दूर हो जाता है, और ज्ञानियों से ज्यादा अपना स्वरूप में स्थिति हो जाती है, ज्ञान होगा स्वरूप में स्थिति होगी, और भक्तियों से भगवान में स्थिति हो जाती, भगवान प्यारा लगे, सीधी बात है, सरल बात ही देखो, भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यार हो जाता है। तो भक्ति योग से भगवान के साथ संबंध होता है, ज्ञान योग से शुरू में संबंध होता है, कर्म योग से जड़ता का संबंध विच्छेद होता है। इतना फर्क है, वो जड़ता का संबंध विच्छेद होना पर शुरू में स्थिति होना शुरू होती है, यथा तो सांख्य योग कर्म योग दोनों से शुभ में स्थिति होती है। सांख्य योग ऊपर तक वाला प्रवचन पर लेता, पांचवा अध्याय का चौथा श्लोक है, सांख योग पृथक बाला प्रबंध है, बाले न्याय कर सांख और योग को एक में प्यार से सम्यक योगी और बन देते भ्रम, एक में चाहे सांख्य में से हो चाहे विकर्म योग में, एक सम्यक से शांति मत होती, शांति की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति वहां मत आई, निर्मो निरहंकार से शांति मत हो जाती। तो शांति है ये कर्मियों का फल है, और स्वरूप स्थिति है ये है सांख्यों का फल, और भगवान में स्थिति भगवान में है ये है भक्तियों का फल। ये भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्मयोग है। तो पहला प्रकरण है 11 से 30 तक का, दूसरे अध्याय में ये सांख्यों का है, ये मैं देही का वर्ण है, आत्मा ना तो नहीं है, नाम ही नहीं है, देह देही देही देह वाला देह वाला और देह देही देह वशास्ती देही देह जिसका है उसका देही है। तो देही और देह अलग है, इस बात का सबको अनुभव करना चाहिए, सब जितने भाई बहन बैठे सबको अनुभव करना चाहिए कि मैं स्वयं हूँ परमात्मा का अंश, अहंकार है अपना प्रकृति, परमात्मा की अपना प्रकृति, क्यों भूमि आपो अदनो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति मैं बिना प्रकृति सदा अपना हूँ, अपना आठ प्रकार भेद वाली प्रकृति अपना प्रकृति है। ये तत्व अन्य प्रकृति विधि में परा, इसे अन्य परा प्रकृति है वो मेरी है, वो चेतन प्रकृति है, परमात्मा चेतन प्रकृति है। जीव भूत जीव ये जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है ये जगत धारण कर रखा है अपने प्रकृति ने, ना ज्ञानी के दृष्टि में सृष्टि है ना भगवान की दृष्टि में। भगवान का स्वभाव है, ये भी एक स्वभाव है, वो भी स्वभाव है, ये साफ साफ जाना है। इसमें आपके संकल्प बोलो, इसमें संकल्प बोलो, आप संकल्प बोलो तो बहुत लाभ होगा, बहुत स्वस्थ हो जाएगा एकदम। नहीं आयो जी, सोता कौन है जब जो कहता है कि मैं सुख से सोया, आप कहते हो चेतन सोता नहीं, हाँ तो सुख से सोया है, कौन सोता है जब अनुभव हो जाए? स्वयं स्वयं जीवात्मा, स्वयं जीवात्मा सोता जीवात्मा है, वो सोता है उस समय में, इंद्रिया है अहंकार सब संबंध सिद्ध हो जाता है, ये अविद्या में लीन हो जाता है, वो अविद्या में लीन नहीं होता, चेतन है। वो कहते हैं तो जब वो अहंकार रहित होता है, अहंकार के सहित होता तो बोलता, अहंकार रहता है बोलता है, स्वयं सोता स्वयं, आप विचार करो, विचार स्वयं विचार करो, सोता कौन है? सोता जो मालिक है स्वयं, और वास्तव में आप नहीं है, वास्तव है नहीं, आप अहं से रहित तभी होते हो, निर्ममो निरहंकार, ममता है नहीं, ममता आपने मानी है, निर्ममो ये घड़ी मेरी है, ये आपकी मानी हुई है, मेरी है नहीं, मेरा भी बना हुआ है, बिहार कामान कामना भी मानी हुई है, निष्प्रिय स्प्रिय भी मानी हुई है, निर्ममो निरममो भी माना हुआ है, अहंकार भी माना हुआ है, आप कर रही है, ये अनुभव होता है ना, मैं सोता सुख से कुछ पता नहीं था, तो मैं गए स्वयं चेतन है परमात्मा का अंश है, वो है आप परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे ईश्वर चेतन है ऐसे चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं आप स्वयं, आप स्वयं, जब तक अंक के साथ रहता है स्वयं का पता नहीं रहा, स्वयं आप स्वयं स्वयं स्वयं आप सोया था हो, नींद में सोया था मैं, शंका पे बोलो, शंका शंका ये कहते हैं जब अहंकार रहित हो गया, अहंकार रहित वो है तो उसको अहंकार रहित का अनुभव क्यों नहीं हो जाता उसी वक्त? अनुभव दीन है ना, नींद है अनुभव नहीं होता, नींद है श्वास अनुभव नहीं होगा, जागृत में हो जाए तो अनुभव हो जाएगा, जागृत में ऐसा हो जाए तो अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल अनुभव हो जाएगा, उसमें अहंकार लीन हो जाए, अहंकार रहता नहीं, आप रहते हो, कैसे बोले वैसे मैं हूँ वो है। कहते आपने कहा विद्या में लीन हो जाता है, तो अविद्या क्या चीज है? अविद्या अज्ञान, मूर्खता, बेसमझी, मूर्खता, लठराज बना, बेसमझी, मूर्खता, अज्ञान, कहते अज्ञान की तो सत्ता ही नहीं है, सत्ता आदमी है तभी तो मिटती है, बेचार ऐसे सत्ता उनकी मिटती नहीं, सत्ता तो नहीं है, जगत चेतन गांठ पड़ गई, जब भी मिश्रा सूट निकलते ही अंत में बैठ जाती है। धर्म ममो निरहंकार होता है नहीं, धर्म ममो निरहंकार कमान कामना अहंकार ममता रेत होता है, रेत तभी होता है इस रेत है। शंका करो, शंका इसमें समझ नहीं आ रहा, शंका करो। बहुत स्पष्ट निर्मोर निरहंकार कहना और स निर्मोर निरहंकार और स शांति नदी थी। श्रवण वो है पर अहंकार नहीं है। निर्मो निरहंकार स कौन है? आत्मा स्वयं खुद वो शांति प्राप्ति होती है। जब अहंकार रहती हो गया तो जीव की सत्ता कहाँ रही? सह फिर कैसे रहेगा वो? कह दे वो कह दो चाहे ना, जीव तो है देते है ना परमात्मा का अंश, परमात्मा का तो अंश है। जब जीव की अहंकार के कारण ही तो उसकी जीव संज्ञा है, तो अहंकार अभी तक लीन वादी हुआ नहीं। जैसे निर्ममो निरहंकार है तो यहाँ तो निरहंकार है, ये तो सुसुप्ति लीन वाला है नहीं, ये तो समुद्र विच्छेद वाला है, तो फिर सह कैसे रहेगा वो? निरहंकार अहंकार लीन व अहंकार मिटा नहीं है महाराज जी। निर्ममो निरहंकार में तो अहंकार मिट ही गया, मिटा नहीं कामान ये समान पुमान लीन लीन तो महाराज जी सुसुप्ति वाला है, लीन वाला है अहंकार। ये आम नहीं कहा, ये हेम लीन वाला है तो फिर साथ सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध नहीं हुआ, ये तो सिद्ध है महाराज जी। विहाय कामान ये समान सत्य निष्प्रिय है, अगर ये सिद्ध नहीं है तो फिर सिद्ध होगा कौन? निर्मम होने रंगा रहे सह शांति मिल जाएगी, निर्मम होगा शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, संसार जरूर मिल जाएगी। तो इसकी अलग सत्ता रहेगी फिर? हाँ सत्ता तो रहती है, सत्ता लीन होती है, सत्ता मिटती नहीं है, लता लीन होती है मिटती नहीं है। आदमी पानी में डुबकी लगाया तो मिट जाता है। महापुरुष की तो महाराज जी सत्ता रहती नहीं अलग, महापुरुष की तो अलग सत्ता रहती नहीं, तो महापुरुष तो होता है अहंकार मिट जाता है। हाँ मिट जाता है, वह सुसुप्ति मिटता थोड़ा ही है। ये सुसुप्ति बात थोड़ी महाराज जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं निर्ममो निरहंकार है, ये तो लीन, ये तो समुद्र विच्छेद वाला है। हाँ, हाँ, हाँ, सत्ता कहाँ रहती है फिर? सत्ता नहीं रहती, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप कहते हैं सह रहे, सह तो सह पर वो कहाँ रहा? वो सह खाली कहने को सह कह दो, कहने के लिए सह कह दो उसको। ना बिल्कुल रहता है, मैं हूँ अहंकार रहित, अहंकार आप दो है इस बात से सुसुप्ति दिया। आप से अहंकार अलग है, आप अहंकार से अलग हो इस बात को बताने के लिए वो तत्काल दृष्टान दिया। तत्काल दृष्टान इस बात से दिया कि आप अलग हो, अहंकार अलग है, सुसुप्ति में आपको अनुभव होता है। इनसे जब अलग हो गया तो शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभी नहीं मिली है तो अहंकार का संस्कार रूप पकड़ा हुआ है, अहंकार के संस्कार को पकड़ा है तब तो शांति नहीं मिलती, वो संस्कार ही छूट जाएगा, शांति मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, रह नहीं सकती। शांति मिलेगी छुट्टी झूठ थोड़े बोलते भगवान, शांति मिलेगी जरूर। जैसे वो टॉपिक तो बहुत पूरा होगा भाई, वो अहंकार वाली बात तो पूरी होगी। दूसरी बात है जैसे विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चर्तिनिष्प्रिय निर्ममो निरंकार शांतिमति गच्छति, तो निर्ममो निरंकार हो गया तो अब उसका संबंध विच्छेद हो गया, तो अब ये सह है ना, तो ये सह संज्ञा कैसे आई? मतलब वो स्वयं रहता है क्या उसका सत्ता, या वो शुद्ध रहता? तो स्वयं रहता स्वयं रहता अपने आप को, मतलब स्वाधीन अपने आप को मुक्त पाता है, मतलब मैं मुक्त हूँ ऐसा उसको अनुभव होता है, मैं मुक्त हूँ ऐसा अलग अनुभव होता है उसको, स्वयं की सत्ता रहती है, मतलब स्वयं सत्ता रहती बिना तो मैं मुक्त कौन हुआ, अगर स्वयं सत्ता न रहे तो मुक्त कौन हुआ, मतलब उसमें थोड़ा अहम आता है ना कि जैसे मैं मुक्त, अहम का भाव इस बात शांति का अनुभव नहीं देता, अहंकार का संस्कार होने से शांति का अनुभव नहीं होता, सब अहंकार अनुभव नहीं आया ना, शांति मति गच्छति निर्ममो निरंकार शांति मति गच्छति, आगे आगे क्या है, आगे ऐसा ब्राह्मी बिल्कुल इस वजह से अहंकार के संस्कार, अहंकार के संस्कार मिटने पर ब्राह्मी स्थिति होगी, हाँ संस्कार मिट जाएगा, निर्मो निरहंकार हो जाएगा, ब्रह्म सीधी सीधी बात है, सरल बात है, जब निर्मम और निरहंकार हो आप जो समझाते हो ना तो बुद्धि से समझ में आता है, समझ विच्छेद नहीं होता है, यह मानो मत आप ये स्वीकार करो, अहंकार से आप अलग हो, अलग इस वास्ते ये मिट गया अहंकार, आपने जागृत अवस्था में अहंकार को अपने से अलग मान लिया तो आपके साथ अहंकार नहीं रहा, ये मान लो समझी, आप मानते नहीं, अहंकार अलग है, अहंकार तो अहंकार आप अहंकार नहीं, तो आप अहंकार नहीं तो हो, मैं अहंकार नहीं है, निर्मोधन अहंकार हूँ तो ऐसे ब्राह्मण स्थिति होगी, साप कहा भगवान है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति प्राप्त नहीं, ब्राह्मण में इसको प्राप्त होना बहुत नहीं होगा, इसमें शंका हो तो बोलो, एकदम बात ठीक है, आप थोड़ा मेहनत थोड़ी मेहनत करोगे यार, थोड़ी मेहनत करो, बड़ी सीधी सी बात है, सर बात एकदम जन्म विचार, अहंकार वेद श्रोता संस्कार श्रोता है मिल जाएगा, कामना आप ही एक गाड़ी की कामना हो, देखो सुना ध्यान दे दिया, मेरे एक घड़ी की इच्छा हुई, मेरे में घड़ी की इच्छा हुई चाहिए, तो ये क्या हुआ है, ध्यान देना इन बातों, मैं विशेष करता हूँ ध्यान देना, मेरे घड़ी चाहिए, ये घड़ी तो है पर तो एक घर में मालत कारण वाली घड़ी चाहिए, ये घड़ी चाहिए, तो घड़ी चाहिए ये क्या हुआ, ये घड़ी के साथ संबंध हुआ, संबंध हो गया घड़ी के साथ में, घड़ी नहीं है संबंध है, घड़ी चाहिए, घड़ी मिलते ही घड़ी के साथ नहीं, घड़ी के मिलते ही घड़ी के साथ नहीं रही, घड़ी मिलते ही घड़ी की इच्छा मिट गई, इच्छा मिट गई घड़ी मिल गई, तो इच्छा आकाश घड़ी की इच्छा आकाश संबंध विच्छेद हो गया, संबंध घड़ी मिली ना संबंध विच्छेद हो गया, वो संबंध विच्छेद या शांति बन जाएगा, घड़ी में तो शांति मिलती है ना, वो घड़ी से नहीं मिलती है, घड़ी का संबंध है तब तो वो लाए लगी उड़ी भीतर, घड़ी का संबंध उच्चा ठीक है, घड़ी मिल गई, घड़ी मिलते ही संबंध विच्छेद हुआ, संबंध विच्छेद का सुख है वो, फिर दूसरी इच्छा होगी वह उसी साथ संबंध हो गया, तीसरी इच्छा होगी उसी साथ संबंध हो गया, तो घड़ी तो मिल गई परंतु एक लोटा चाहिए, लोटा मिल गया लोटे में एक इच्छा और हो गई, या भोजन चाहिए, हम कह रही चाहिए, अशांति रहेगी तो अशांति रहेगी, अशांति रहेगी चाहिए सब मिट जाएगी, हमारा चाहिए मेरा कुछ नहीं है, मेरे नहीं चाहिए, दो बात बताई नहीं लगा, आप ध्यान नहीं देते, कृपा कर ध्यान दो, ध्यान दो, मेरा कुछ नहीं है। आप आज मरो तो आपके साथ और क्या चाहेगा बताओ? आज अगर मर जाओ तो पता तो है ही, आज ही मर जाओ तो आपके साथ क्या जाएगा? बोल क्या चीज ले जाओ साथ में, बताओ? तो आपकी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। कुछ नहीं है तो कुछ चाहिए नहीं है। तुमने माया शरीर में तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो शरीर मेरा नहीं है तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दो बात है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए। ये बात पहले स्वीकार कर लो, फिर देखो आज एक आनंद होगी। छोटी सी बात है, आनंद हुआ। मेरा कुछ नहीं है, संसार में जानना क्या है कि मेरा कुछ नहीं है। अपना अपार संसार है, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के राज रूप है, उसके साथ हमारी तृतीय चीज नहीं है। ये सारा मालूम होना चाहिए। आपके पास में हजारों लाखों रुपए रहते हुए कि मेरा नहीं है, क्यों शायद में ले सकते नहीं है? एक कोटि भी साथ नहीं है तो आप कहाँ है? आप उसे ले जाते हो या रुपये ही रह जाते हैं? तो रुपये आपके साथ ले जाओ, आते हैं समझ में? हाँ तो आपको साथ नहीं चाहिए, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है संसार में, स्त्री और पुत्र, माँ बाप, भाई भतीजा, भुजाई, ये कुछ नहीं है। शरीर नहीं है, मन है नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, ये आप मेरे साथ है ही नहीं, आप में नहीं है। सीधी सीधी है बोलोगे, गहरी बात पूछो, गहरी बात तभी पूछोगे जब निरहंकार आप हो जाओगे। पहले क्या पूछे? चेचक लगनी, माता की बीमारी होती है, माता की चेचक बीमारी, चेचक में रोम रोम में फुलसा हो रही है, दो चार पांच फुट ही जल जाओ तो लगे, एडमिट जा चुका मतलब क्यों अभी सब पीटा हो रहा हो हजारों फोड़ा फोड़ी है, एक दो मिट्टी पी आयो नहीं होता नहीं होता। जो मैं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आप कह रहे हैं नान्यम गुणे कर्ता रंग यदा दृष्टान उपस्थिति, यदि हम मैं जो आया वो तो आत्मा है, वो दृष्टा बन के जब संस्कार को और ममता को देखेगा तो स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाएगी, शांति स्वतः मिल जाएगी। मानो शांति मेरे आधा भाव है, अभाव से क्या बोले धर्म बोले हम क्या बोले नान्यम गुणे कर्ता रंग यदा दृष्टान उपस्थिति, दृष्टा जब करता अन्य नहीं है ये देखता है तो प्राप्ति हो जाती है। हाँ शुरू में स्थिति स्वतः ही हो जाएगी फिर तो करता आप बने हुए हो, जब तक करता बने हो तब शांति नहीं मिलेगी। मान्य गुणे व्यय करता रम, करता गुणा है, मैं करता नहीं हूँ, शत्रु में गुण करता है, अन्य गुणे भी करता रहा, गुणे भी अन्य करता रहा न पुष्यति, गुणों से अन्य करता को नहीं देखता तो प्राप्ति ज्यादा प्राप्ति है। कारण गुण संकोष सदस्य जल जल सु कारण गुण संकोष सदस्य जल सु गुणों का संकार में बताओ। शांति तो आत्मा का स्वभाव ही है, तो सत्य ही है, तो सत्य हो गए उसमें उद्योग नहीं करना पड़ेगा, शांति के लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। धान्य गुणे व्य करता रमीरासन, पांच चीज बताइए, पांच कहीं गुणा गुण से बर्तन थे, कहीं प्रकृति प्रकृति गुण बढ़ती है, प्रकृति माना नहीं, कहीं प्रकृति के द्वारा है, कहीं गुणों के द्वारा है, कहीं इंद्रिया इंद्रिया के बर्तन थे, कहा है, ऐसे एक बात है, एक ही बात सभी ये तब सब करो, ये बात है, अध्ययन करो, अध्ययन और गया उतरो समझो, गया उतरो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, एकदम साफ। प्रकृति क्रियमाना नहीं, प्रकृति क्रियमाना नहीं, गुण कर्मों नहीं, प्रकृति गुणों का द्वारा काम किए जाते हैं, नान्य गुण अन्य करता रहा हूँ, गुणों का अन्य करता नहीं है। अहंकार भी मुदाता करता हम मान्य थे, अहंकार से मोहित करना मैं करता हूँ मानता है, गुणों से रहित नहीं हुआ इस बात मैं करता हूँ ऐसा मानता है, असत बना मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव को व्यवहार में दैनिक समाज में परिवार में कहते हुए ये सब खराब था। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात व्यवहार में हमारे कैसे आवे, कैसे आवे ये चपड़ाओ, मेरे कैसे आवे इस बात को बढ़ाओ आ जाएगी, आपकी जिज्ञासा हो जाए मेरे समझ कैसे आवे, रात दिन बढ़ो, रात दिन बढ़ो, कैसे आवे कैसे आवे आ जाएगी। अभी से व्यवहार में कैसे आ जाए कुछ आप इस विषय में बता सको, निर्देश कर सको, अभी से ये व्यवहार में कैसे आ जाए, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, आठ पहर से ऊपर लग जाओ आ जाएगी, करके देख लो आप करते सच्ची सच्ची बात तो समझ आएगी। निर्मो निरहंकार भगवान जब कहते हैं तो निर्मो निरहंकार है, आप ऐसी बातें करने से नहीं आवेगी, चिंता लग जाएगी, कैसे आवेगा, जरूर आ जाएगी। आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं है तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर रोटी तो चाहिए ही, आपको नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, आपको रोटी चाहिए, रोटी शरीर को चाहिए, शरीर के साथ एक हुए हो, शरीर के साथ एक हुए हो तो शरीर को चाहिए अपने लिए, जब तक स्त्री के साथ विवाह है तब स्त्री के लंग की जरूरत है, लंग खरीदते हो आप उसे दुकानदार के लंग पहनते हो, नहीं नहीं करना चाहिए, लंग की जरूरत आपके होती है आप लंग पहनते हो, पर दुख साथ संबंध है हमारी नथ की जरूरत है, नथ पहनते हो आप, हमारी जरूरत है, जब देश ठीक है हमारे घर से ऐसे जरूर देश रोटी की शरीर गए शरीर के साथ एक हुआ मेरे साथ रोटी लुभाई साथ आई है तब पहनते हो मेरे साड़ी चाहिए आप साड़ी साड़ी पहनते हो नहीं नहीं घर में चाहिए बोलो साथी रोटी आपका चाहिए चाहिए स्त्री के ऐसे चाहिए शरीर के आप चाहिए मेरे चाहिए आपको चाहिए शरीर से अलग हुआ आपको चाहिए झूठी बात है बोलो बस है ना अरे इतना आदमी हो मैं एक हूँ आप केवल चिंता केवल चिंता केवल निर्मोह निरंकार कैसे हुए कैसे हुए चिंता आठ पर रखो आठ पर बहुत ज्यादा कहा मैंने पहले ही जाएगा कोई बात सुना नहीं सुन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आप इच्छा करो जोरदार अच्छा अब ये विचार मेरा ऐसा है कि साधन करो इस बार साधन की बात छेड़ी है आपको बहुत लाभ होगा बहुत लाभ होगा बहुत लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है परंतु लाभ होगा जरूर और प्रेम से कीर्तन करो भगवान नाम कीर्तन करने से भीतर का कूड़ा कचरा नष्ट हो जाएगा।